گران محترم والدین کو دو مولانا مبتی مجتبانیر سے دور تفسیر قرآن دا 104 نمبر کی ست چپ مدرسہ جوہر القرآن سلیم خان کی پا 8/7/2008 کی شعرے تدید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاہ توحید سنت کے ست این سیڈیز مارکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 دا دا اللہ دا کتاب قدر منی دا نچه سر او مخام اخکولوان او بیان نکی اوزده نکی لکل سواب بارن شکور دا پار داری او کلک صبر کون کی شکور او قدر من و ایس قال موسیٰ لقومی پاوکی چوی موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سنگور نعمتو نیاد کردیو دوارا قسمه کردیو دس ایام اللہ سمانوان لک سات پس جوڑی رشو یار لا وقت بکی اوت کنا دو معنی بکنه احسانونا او عذابونا موسیٰ علیہ السلام دواره کی گوره اوم احسانونا یاده اوم عذابونا یاده وید قال موسیٰ لقومی پاو کی چوی موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا اوز گرو نعمت اللہ یاد کی خدا اللہ تاسو سرا چلا سرا سمر خکڑیو اوز گرو نعمت اللہ یاد کی دا اللہ نعمتونا پزانونو بانده از انجاکم من آل فرعون کل ایچ اخلاص کری تاسو فرعونیانونا فرعونیانو نے اخلاص کری از انجاکم من آل فرعون یاد کئی یا مسلمانانو فکر کوئی خواہ یاد کئی یا پاکستانیانو یاد کئی یا پاکستانیانو گورا مڑا د موسیٰ علیہ السلام وارثا بس د موسیٰ علیہ السلام تذکرہ پا قرآن کی ڈیرا ذکر دا چی د موسیٰ علیہ السلام او د نبی علیہ السلام د امت مناسبت دیر زیاد تے مناسبت دیر زیاد تے گنی دے آیات تو اس گو رہی کلا چوی موسیٰ علیہ السلام قوم تا یاد کئی خدا اللہ پا تاسو از انجاکم من آل فرعون چی کل اخلاص کئی تاسو دا ایسٹ ویسٹ انڈیا کپنائنا من آل فرعون چی کل اخلاص کئی تاسو دا برطانوی سامراجنا پا ہندوستان بانے دا برطان دا سامراج حکومتو او پا دا رز رز پا زرگون مسلمانان حلال کڑیو دا پاکستان دا جوڑے دو دا پارے دا زنانو نسینی غ زنانو نے سنی غصے کڑی وی مسلمانان دا بہادر شاہ ظفر اولادی دا بہادر شاہ ظفر مخی تا حلال کڑیو دا بہادر شاہ ظفر نے سترگی استلی وی من آل فرعون دا فرعونیان نو سو چکل اخلاص کڑی دا برطانوی سامراجنا یسومونکم سوء العذاب چی رسول وی تاستا سخت سزاگانی سخت سزاگانی وی رسولی سخت سزاگانی دا مالٹا جیل اس کی اوبا دی پاگا وقت کے مالٹا اس گوانتنامو دے پاگا وقت کے مالٹا مالٹا جیل انتہائی سخت دا تو رو بو جیل تو رو بو جیل پاگی کے چکندنو شیخ الہند رحمہ اللہ او دا اغم الگری و زرگل مولانا سیب دا بلکن رحمہ اللہ اگر پا کی قید کریو اگر پا کی قید کریو یا سومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناکم علالول بے زامن ستاسو ستاسو علکان بے علالول و یستحیون نساکم بیزا تا کول وی جنا که استاسو ویستحیون یو مانا جوانده بی پری خودی جوانده پری خودی لی بیزا تا لی پری خودی لی کنه نور سلخونا ویفتیشون فروجهم ویستحیون نساکم بیزا تا کول وی زنان استاسو کتلی وی چه ده حمل تیم سمرا ده سمرا وقتی چه کمدنو ده بچی زیگی دو تپاتی ده دا بی زراتلل پولیس او زنانه بی کتلی ویستحیون نساکم بیزا تا کول نو ده ویستحیون نساکم پری خودل بیجینا که استاسو او بیزتا کول بیجینا که استاسو موسم دا کینو وفی ذالکم بلا من ربکم عظیم او پا دی که تاسو توام وفی ذالکم او پا دی که نو پسکی پا دی اخلاصولو که تاسو توام بلا اون لوی احسانو دا طرف دا رفت تاسو نام دیر لوی دویم وفی ذالکم او پا دی عذابونو که بلا اون امتحانو میر رب بکم در طرف در رب ستاسونا عظیم دیر لوی وفی ذالکم در معنی میکنی وفی ذالکم او پا دی خلاصولو که بلا اون لوی احسانو در طرف در رب ستاسونا دیر لوی وفی ذالکم او پا دی سخت و سزاگانو که بلا اون امتحانو در طرف در رب ستاسونا عظیم دیر لوی و آخر دوانه الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ سورة إبراهيم کی ترغیب و علت تبلیغ مین راو چتولو بیان دا مسئلے تا راغی دا پارا اول دا قرآن مجید مقام بیان که و مختلف و طریقو باندی یا یو اعتراض او داغی جواب یا ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ترا نقل موسی علیہ الصلات والسلام نا واستاذنا ربکم دام وینا د موسی علیہ الصلات والسلام دا اولان دی دا قالن ای جدا ذکر کرا آلتا دا قالد لان دی ویلوم سیدی اوزان لوم چه موسیٰ علیہ السلام و السلام تا اللہ ویلو چه خپل قوم تا دا اعلانو کا نو آغا دا اعلان کرو نتا تا اللہ دا وی چه توم دا اعلان اوکا نزان لوم چه نبی علیہ السلام تا وی تیو مو آیا او موسیٰ علیہ السلام اغوم ویلیونو موسیٰ علیہ السلام مخ کے نامون بیان کل چه اللہ رب العزت دربان احسان کرده ده ده احسان نتیجه آغا دادا چه تاسو دا اللہ شکریہ دا کئی دا اللہ قدر کئی وَإِسْتَ آذَنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَازِدَنَّكُمْ آغا وکی چه آم اعلان کرده و رب ستاسو لئن شکرتم لازیدنکم کتاسو شکر باسی قدر کئی دا اللہ دا نعمت لازیدنکم نخامخا زیاد بکم تاسو لا قدر کئی تاسو بس دا اللہ دا هر نعمت قدر کئی دلتا خصوصی نعمتو نمخ کے بیانو چه اللہ دا سخت و نخلاص کری نو دا اللہ دا قانون نلان دی جوان تیر کئی دا اللہ دا نعمتونو قدرو کئی نلائن شکرتم لازیدن نکم کشکرو باسی نو اللہ بوم زیاد کی اجر ودل اللہ زیاد کی تاسو با اللہ پا قوت او پا طاقت کی زیاد کی ولائن کفرتم ان عذابی لشدید او کنا قدری اکڑا تاسو یقیناً عذاب میں خامخا ډیر سخت ہے شکر سره نعمت زیاتی گی او نا قدرے سره نعمت کمی گی دیو جن عالمان فرمائی الشکر سوید المفقود و قید الموجود شکر چه دے نو دا سوید المفقود چه کم نعمت در نختم شده نو دا غیخ کار ده و قید الموجود او چه کم نعمت شته ده نو دا غیخ تلل دی اپی تلل کی گی نو دا اللہ دا هر نعمت قدر رکا دلتا پو نبی علیہ السلام پو امت دا پارا نعمت ذکر شو کتابون انزلنا ہو نو دا قرآن قدر رکا نو اللہ رب العزت بدل نعمت زیاد کی پا شکر باندې نعمت زیاتول دا دا اللہ رب العزت زان لیا احسان دی. زکر شکر توفیق ورکولو دا خوم دا اللہ دا طرف ندی. دا شکر توفیق ورکول دا هم دا اللہ دا طرف ندی. دا شکر توفیق ام اللہ ورکو. او بیاوم اللہ وی چه دا شکر توفیق در کڑ ما دی. خو زما پا دی در کڑی نعمت زنور نعمت زیاتوم. دا دا اللہ خالص محربانی دا. خالص محربانی دا اللہ رب العزت. داود علیہ السلام تا اللہ رب العزت وی چه داود زما شکر و باسا. داود علیہ السلام ورتوی اللہ ستا بسنگ شکر ادا کم. زکستا دا شکر خون پا ما یو نعمت تی. دا شکر دیم یو نعمت تی. نا اللہ رب العزت ورتو فرمائل آل آن شکرتنی. اوست زما قدر کو. یعنی چه دا خپل عجزی دا تمعلوم شوا. نو زما قدر دیو کو. چه خپل عجزی باند اقلار شوی. رومی رحمه اللہ ذکر کئی. مثنوی که وی جانو گوشو چشموشو پاو دست جمله از دره احسانت پراست جانو گوشو چشموشو پاو دست زما ساو زما غوگونا سترگی عقل لاسونا اخپی جمله از دره احسانت پراست دا طول دا اللہ دا احسانونو ندکتی این که شکر نعمت تو میکنم ای هم از تو نعمت شد مغتنم دا جستا قدر کوما نعمت و باسم دام دا اللہ رب العزت طرف ایو نعمت تنو این که شکر نعمت تو میکنم ای هم از تو نعمت شد مغتنم شکر آشکر از کجا آرم بجا من کیم از توست توفیق خدا وی شکر آشکر از کجا آرم بجا ونو دا اللہ دا نعمت شکر وکم زیراولم سنگ بے ادا کم من کیم از توست توفیق خدا زسیم اے اللہ توفیق دار سے چی ملاوی گی نستار طرف نملاوی گی لئن شکرتم لازیدنکم کتاسو قدرو کئی دا اللہ دا نعمتنو خامخا زیاد بکی اللہ تاسو او کنا قدریو مکڑا این عذابی لشدید یقیناً عذاب میں دیر ساخت عذاب پا دنیا و پا آخرت کی پا عذاب کی دنیا عذاب سلب و نعم نعمتون بدر نواخلم چه ده کم نعمت نا قدری دیو کرنا بدر نواخلم سلب و نعم او ده آخرت عذاب توالی و نقم پر لپسی بدل عذاب در کم نوم ده دنیا عذاب او ده آخرت عذاب ان عذابی لشدید نمک بل اسرائیلو نا قدری اکڑا فرعون نا اللہ اخلاص کرل فرعون نا اخلاص کرل نو داغی نعمت قدر اونکا نا قدری اکڑا نو عمالقہ پی اللہ مسلط کرل بخت نصر پی اللہ مسلط کر ما اتا توی اللہ در بان احسان کرلو دا برطانوی سامراج نا اخلاص کرلوی او دا آغی دا ظلمونو نا اخلاص کرے ازاد وطن خکول وطن پاکستان دل در کو نو دی پاکستان شکریہ ادا کا او چدا کم نعمت لا اللہ در کرو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نو دا آغی نفاس پا کیوں کا اسلامی قانون پا کی نافذ کا اسلامی نظام پا کی نافذ کا نو چی آغا دی تی دا منز ہوئی استو د فوجی زینو نه ایمان جهاد تقوا اگر تنه د منځ او استلا جهاد ته کې تلال تنوم لري کو نه اگر د منځ لري کو لا اله الا الله د منځ وته نوس ان عذاب لشدید زمون وطن د خوګ الله د پکې امن قائم کی خو نه مدرسو والا پامندی نه دفترونو والا پامندی نه سملو والا پامندی نه پولیس پامندی نه فوج پامندی هر یو سره ځان لغم دی چې اوس د دې غاړې مرم او د دې غاړې مرم وی دا چا وی دا ما پخپلا نو ګیله مکو د بلا ان عذاب ویل شدید یقینا عذاب مې خامخا ډیر سخت وقال موسی یا رب یا بیا الله وی قدر وکي قدر وکي دا الله په کیسه غرزینو وینا وقال موسی ان تکفروا انتم ویل موسی علی السلام کنا قدر وکي تاسو ومن فی الارض جمیعا او سوک چه بزما کی دی ٹولو فین اللہ لغنی حمید یقین اللہ دی بے پرواز تاہل شوی ستان استات ایسا ضرورت نشتا دی ومن فی الارض جمیعا یعنی دی شکر فائدہ آستا جولائی کی در غرزی گی اللہ رب العزت ایسا فائدہ نشتا دی نو زان لدی فائدہ دا او زان لدی نقصان دی کنا قدری که نو ضرر دیم خپل او که قدر که نو فائدہ دیم خپلا این تاک پرو کنا قدری و که تاسو ومن فی الارد جمعی او آسو چی بزما کی دی ٹولو زمک او ویلا اسمان اونوی زکر اسمان والا نا قدره نکی اسمان کی سوک تی اسمان کی ملائک تی اسمان کی سوک تی دا انبیاء و روحون دی دا اولیاء کرام و دا نیکان و بندیان و روحون چی که مفاد شوی دی نو آغا دی آغا خلق نا قدره نکی ومن فی الارد جمعی سوک جی بزما کی دی ٹولو نو اس خبره ندا اللہ تیس ضرر نشتے فلا باسا زکا فین اللہ لغنی حمید یقین اللہ دے بے پرواز تاہل شوی علم یاتکم نبو الذین من قبلکم تمہید نرستو دا اول علم دا اول علم نرستو جدال المشرکین مع الانبیاء چه باطل پرستو دا پرستو سرسنگ مقابلی کری دی دا مو آئی چه زب بیان دا مسئله کوما نو مالا با هارون غاره تا چهی او مالا با این امون را کهی او زب با گولد میدلی آفتای ما گولد میدلی آفتای ما دا چه گولد میدلی آفتای شی او او گو رسنگ بیان که اوغت خوی سنوی نو آکی خام خاص چلی زاکر نیک تی کسی بلا در آوتی دکن خلق تینا دیر متاثر دی زاکر نائک تی وی دا نائک تی که اولی کلی نائک نایک ته کېول لیکل دي نایک ته کې نو هټول خلک خبر دي چې دې ځکه بنینونو باندې نایک لیکل و وی دا د جرمنی د معبود نوم دي جرمنیان چې د سشي کمبوت عبادت کې نو دا غا نایک نوم دي او نایک مخفف د سن دي نو اسلام کینګډم ان ارت اسلامي نظام په پسمه کې باندې نه ني نو اسلام کینګډم ان ارت پسمه کې و اسلامي نظام نه ني نو دای خود آغی نه مخفف کرده ده. نو دای اولی بیالی کلده ده. او دای منگا دل تا عالمان آغی یو مسئلهو کی دای غریبانان ورگو در معلوم نی چه سو شو. پته نلگی. اوالی گیاده چی دنجون ورکی آغا تا سکنه ویسه. خود دال می کچکالا کالا هیکنه. دای تیار کرده جوڑ کرده چه خلق او دقا والا پیدا کی. اومتیان والا پیدا کی او خلق پی مین کی مین کی پی. ناسا پای که باغا یو اعلانو کی و خبرو کی طول خلق با پاغ پسیشی. دایی تیار کرده ده ده پاری. او بیا ٹیویگانو که رازی و پاسیزونو که رازی پا انترنتو بانده رازی. او آشه غاڑ تا چوله. تایی غاڑ تا چوله زان خپی کرده. پانسی کرده زان پا دنیا بانده. نا پانسی کرده دای اولی غاڑ تا چوله ده بیا. دا مسلمانانو که ده دیشی ترویج کهی. چه مسلمانانو که ده نفرت ختم شی. نفرت ختم شی. او مسلمانان دا قشان ده بباکه چو گروه ده مسلمانان و غط مولا دا پانسیگار زان تا چوله ده نولی نور خلاکی زان تا نیشیه چوله دا چه حق مسئله بیانه نبی علیه صلاة و سلام لکاکا مخیل ورغه پا شاڑه که والا یو پا یوو نبی علیه سلام توی روارنن با توم سیلوه زبم ده تا سیلوام زده ندا تا پوسکو ما چه تد خلکو تا سوه استا سغر از ده چه ده استاس طول دشمنان دی نبی علیہ السلام ورته کاکا کو ور دی وی و امن اور وی بیا کوي و امن و ابوري نبی علیہ السلام خو اغا بنجاری خپل سودا به خرصو لگا کی کتو وی و به و ابوري بیا اور می نبی علیہ السلام ته زړه ویلا یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا خدا و امنو ا کاکا به پیدو او ته وی هاذا امر تکرهه الملوک دا خدا سے کلمه وای خانه چې دا د بادشاہانو بدیشي نا دا بادسایانو بدیشی بلو تاوی ایزان تو حارب و کل عرب و العجم عربیان و جمعیان بدی دشمنان شی نا دا سی کمزور کلیمه نوا چه تو لا اله الا اللہ وی سوپسیٹی و دا تپراتیو او سیزونو و دا تپراتیو پا ٹیوی که بدی چرچه رازی او پا انترنیتو بستا چرچه رازی نا دا او گورا انبیاء و سرسا حالت شوی دی دا تا نمونه خی چه اصنا چه سبال سوشی تا بیانو که وا ما خودی جنت ترا لیگل او دی خوب بل تر پری دوائی سڑیا نا نا دا و تا سرکی گی علم یاتکم نبو الذین نداول علم نرستو جگر مشرکانو دا باطل پرستو دا انبیاء کرام سرا دا ترایت نمبر 18 پوری دا اطلسم پوری علم یاتکم نبو الذین من قبلکم دا ام یا قول موسیٰ علیہ السلام او یاد نبی علیہ السلام دوار سیدی موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تداویلو نو هغه ویلو نو تیم خپل قوم تا وایا دا سه خبره تم خپل قوم تا وکا علم یاتکم نبو الذین من قبلکم اینی دیر آغلی تاوستان ناشنا خبرون دا آغی کسانو چه پخواستا سنو قوم دا نوح دا آدو دا سمود والذین من بعدهم او دا آغی کسانو چه دا نرستو لا یعلمهم الا اللہ نپیجنی دی لرا نپویگی پشمار دا دی باندی بیدا اللہ نی سوکو یو اللہ تا پتر چه سمر قومونو تیر شوی دی دا خو یو سو ذکر کرل دا دریت نا ذکر کرل نوح عاد سمود زکا عموماً چرچا خلق یا چه غرکی گی دوکا کی گی نو پا کسرت دوکا کی گی نو دو نوح علیہ السلام قوم انتہائی زیادو تردی چه زنو زائرو کرا دی چه لوڑا جوارا دزمک طول ڈک کریو ارزی ترسی دلو نو دیر زیادو نو دا ماو تا توی پا کسرت پا نتیر قومون اخلاص شوی ندی کتوائی چه دیر دی شپگت یا ملکونو دی اتحاد کرده وی کسرت اغا معتبر نده پا کسرت خلاص دل نشته ده دویم عادیان چیو نده آغای مرتو که زور زیادو مرتو که زور زیادو قوت و سر سیواو نوی پا قوت خلاص دل نشته ده خلاص دل ده اللہ پا یووالی او پا اسلامی نظام باندی دی نو درم و ثمودا یر تکنالوجی دا تکنالوجی والو سمودیان چې دا کاریګرانو صنعتکارو نو په صنعتکارا باندې خلاصې دل نشته دی دا وګوره دا درې قومونه دا نمونه کام د دې مقابله له انبیا راغلي دي خو انبیا او ځان سره نور سنور راوړي هغه ځان سره آسمانی قوت راوړیو بس په آسمانی قوت مقابله وکا کله کثرت مقابله کای نو په آسمانی قوت وکا کدا قوت مقابله کای نوم پا اسمانی طاقتو کا او که سمود ده سنتکارو ده تکنالوجای مقابله کئی نام پا ده نظامو کنو نورم منز کی قومون زیادو خود ده تاریخ میں مناسبت دیر لران زکه تذکره اکڑا زکه عموماً خلق فخر پا ده کئی لا یعلمهم الا اللہ ندی معلوم دهی بید اللہ نی چاہتا ندی معلوم دهی الا اللہ مگر یو اللہ تا یا تم رسولون بالبینات یو مشترک خویه ذکر کئی چیز طولو خوی داو جا تم رسولون بالبینات راغلیو دیتا استازی دیتای بالبینات بصفاو بیانونو بانده بصفاو دلائلو بانده انبیاو بصفا صفا خبر کولا فردو ایدیهم فی افواهیم دی آیات مختلف معنی دی یوه مانا واپس کرل دی کافرانو ایدیاهم خپل لاسونا فی افواهیم پا خپلو جبو کی لاسونام خپل خلیم خپلی نو مانا دا وردو ایدیاهم فی افواهیم واپس کل دے کافرانو لاسون اخپل فی افوائی مخپلو جبوتا خپلو خلوتا لاسون واپس کل دا فکرل نو دا سی سڑے پا سو مقو باندے کئی اس مختلف ایمانی دی یو کل سڑے دا سی چکی نو دا غصی دا وجہ کئی حسی کی تو گورا نتو گورا دا سخبری دا پکیلا کم زین راغی اس منگا سکو دے سکی دے اس پکیلا بل راو دے پکیلا بل سماواتی زوتی اس نو دا د غصې د وجه چې ډیر په غصه کیږي چې دې پکې بیا ځان له ډاله پر جوړي سړیا نو غصې د وجه نه دویم کله سره کیدا د تعجب د وجه نه پاو داسي پاو تو دې پکې لام څه خبرې کی دا تعجب د وجه دریم د رد د وجه داسي کیدا چپ په لخلې را واچي اشاره ورته کی چپ لونو خوځه سکے تو دا خبر و حق لرے منگ ملکانان یو منگ لین لاڈان یو منگ وزیران یو ستا مخستا خبر و ساقت زمنگ مخیتا ستا ساقت چمت منگ تا خبری کئے فرد دو ایدیوم فی افوائم یعنی اشارہ اکڑا چی اس کتو غلی شئی غلی شئی دا دری مطلبون دا دی چه کافران خپل لاسونه پا خپل خلو کی خودل یو سلورم و سلام دی دو توکو دا پارا خاندانه کو نو ډیر بڑا قیدلو دا چه اک پروستو پوری ډیر خاندی کانا نو دی بیالا که دا خر تیزه لطا براو کردهی نو دا بلک بلک سره خاندل ها ها ها ها ها ها. نو دا پا لاسونه چه کمینو پا دی خلو بانده کی خودل دا چه پا اک پروستو پوری خاندی او دیندار و خلکو پوری خاندی نو سوخ ریتن در توکو پا لحاظ بانده خلوی تا لاسونه راڑل چه دتو گورا نو دا ده پا کی یوا طریقه وا بله یو مانا فرد دو ایدیان فی افواهیم واپس کل دایو ده کافرانو ایدیان لاسونه خپل فی افواهیم پا جبو دو پخلو دو پیغمبرانو که پل لاسونه راواغ استل پیغمبر پا خلو بانده که خود چه مکوه خبره تالا ده خبر ساقته نو خپل لاس ده پیغمبر پا پاک مبارک خلو بانده که خودو فرد دو ایدیهم فی افواهیم واپس کرده کافرانو لاسونه خپل فی افواهیم خلو ده پیغمبرانو تا بلا مانا ده ده الٹا فرد دو ایدیا هم اولتانا خلاسون هم دا انبیاو او خلو هم دا انبیاو ممانا دا فرد دو ایدیا هم فی افواهیم واپس کل دی کافرانو ایدیا هم لاسون دا پیغمبرانو فی افواهیم پا جبو دا پیغمبرانو که خلو دا پیغمبرانو که دا پیغمبر لاسر آواغستو داغا پا خلو بانده که خلو خپل لاسنا دا پیغمبر لاسر آواغست او داغه پا خلی بانده که خودو فرد دو ایدیهم فی افواهیم واپس کرده لاسون اخپل فی افواهیم پا جبو اخپلو که یا پا جبو دا انبیاءو که وقالو انا کفرنا بما ارسلتم او ویدئی یقینن منگ چیو نمنگ انکار کرده پاغه مسئله بانده چرا لگلی شوی تاسو پاغه چه پا که مسئله را لگلی شوی نیمنو انا کفرنا بما ارسلتم یقینا انکار کرده منگا پاغبانی چرالی گلشوی تاسو و انا لفی شکیم مما تدوننا الیه مریب و انا یقینا منگا خامخا پشکیو مما داغی مسلینا تدوننا چه بلی تاسو منگا الیه غیتا مریب پکلک شکی بی قرارا و انا لفی شکیم مریب صفت شکتی دا سه شک مریب چه بیقراره ده من قرار تنو پریدی او دا سه شک ته چه من اغا شک بل پا شک که غردهی اغا شک دومره مضبوط شک ته چه بل پا شک که غردهی و اینا لفی شک مما تدوننا الیه مریب یقیناً منگا خامنگا پا شک کیو داغینا چه بلی تاسو منگا الیه اغی تا بیقراره قالت رسولهم گورا دا انبیاء کرام او خیارتیا او سنجیدگی انبیاء کرام دیر او خیاری دا پرست چل خی چه گوره باطل پرست سمر جاهلانه مقابله کی خپل لاسون رالی شیخ عبدالشکور سبوی مد ذله العالی چه فرد دو ایده هم فی افواهیم دا مطلب نه چگین دا یو معنی مراد دا بلا نه دا دا طولی دا اکڑی وی دا طولی اکڑی وی اول به او خاندل نستا آقا میشن کمزور اخکاره کی دتاو گورا نو بیا به ٹوکی شروع کرده دل ده خبر سواقته دتاو گورا ده خبری کیس نو بیا چه بیا با محق پرس نچپ که دو دیر با غصوشنو پا گتو به چکون انا مقابله کی باطل پرست او تا تاوی چه تسو که انبیاء کرام ډیر پسندیده غی سره ډیر په خیارتیا سره د ټوپونو نه کار نالی د جذباتو نه کار نالی ډیر په صبر ډیر په اطمینان خپل خبر وړاندې کوي قالت رسولهم اف الله شکون وی پیغمبرانو دادای آیا پا اللہ کی شک کن شک کوایی افی اللہ شک کن نو پا اللہ کی خوشک نو افی اللہ مانا آیا پا یوالی دا اللہ کی شک دے فاتر سماوات والارض دا نمونه دا قدرت فاتر سماوات والارض پیدا کون که دا اسمانو نو دا زمکی دا نمونه دا جلال نوست نمونه دا جمال یادوکم لیغفر لکم من زنوبکم یادوکم بلی تاسولا اللہ ام بلی دا پیغمبر بلل دا سیولا که دا اللہ بلل کنا زکا پیغمبر پا حکم دا اللہ خلق را بلو یادوکم لیغفر لکم بلی دے بلی اللہ تاسولا را لیغفر لکم دا چوبخی تاسولا را دا گناو نستا سنا لیغفر لکم من زنوبکم دا چوبخی اللہ تاسولا را گناو نستا سو نتیجه دا دعوت وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى اورستو کی تاسو لرا نیټه مقرره تا وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى اورستو کی تاسو لرا نیټه مقرره تا سوچم برابر دی خبره کو وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى الله امر بلی نو کبلنم د الله امرل نو ګنا به ته معاف کی یو دویم مقرر نیٹی تا با مرستو کی مطلب کنی ما نی نو بیاوام دا مقرر نیٹی نا رامخ که کئی بیاو مرستو کئی نا بیاوام دا مقرر نیٹی نا سکی رامخ که کی حالان که اللہ رب بلیدت سوئی لا یستقدمون ساعتا ولا یستاخرون یاو سیکن نمخ که کی گی آنا رستو کی گی ندل تا سمطلب دے گورا دا پنج پیره مانا کوم خبر حالا وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى دا چرستو کی تاسو لرا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ا نیټه مقرره تا بیا عذاب نیټه مقرره تا بیا عذاب نیټه خو تاسو مقرر دا نیټه خو مقرر دا فرض کا نیټه مقرر دا 1 اگست نیټه مقرر دا اوس اگست نیټه مقرر دا نو که دعوت مو مانو نو اگست پوره و بی عذاب و رسی او کنه دعوتو منو منو نو نیتاوم خواک که اگستا خودیر پا لڑاو کڑزاو پا وحلو تاکولو پا عذابونو باغی تا رسی نو دیر پا سخت با تا رسی نو آیو آخرو کم الاجل مسمم رستو بگی تاسو را نیتی مقرر تا بی عذابا بیا قومو نسوی بیا جاهلانا قالو نو آیده انانتم اللہ بشرم مثلونا نی تاسو مگر انسانان زمون غونتی خلق کینو تاسو مونگ تا پا کم دلیل وای چی مونگ پسی راشی زمون غونتی ساڑه او مونگ تا وای چی زمان تابیداریو کا نو مثل ده مثل سنگ تابی شیارا امزول ده امزولی منی وی مونگ خستان منو یو شیو نو این انتم اللہ بشر و مثلونا نی تاسو مگر انسانان زمون غونتا دی کافران والا انسانیت مانو کنا لغویخ شی انسانیت والا مانو چه انسانان دی خو پیغمبری ورلا نمانلا از پنجاب بریلیان پیغمبری منی خو انسانیت نمانی پیغمبری منی خو انسانیت نمانی نو تقریبا دواره یو شی دی دواره سدی یو شی اس پی توام دو دواره عقیده دادا چه انسانی نو پیغمبر کی گینا د انسانیت او د پیغمبر په منځ کې ډزا ده انسان او پیغمبري جمع کېدلې نشي نو هغه دا یو طرف اومنه چې انسانان دی خو پیغمبران ندي نو دی دا بل اومنه چې پیغمبران دی خو انسانان ندي ان انتم الا بشر من عقیده صدا چې هم پیغمبران دي او هم انسانان عقیده اصل اسلام عقیده ده نو مسلمان عقیده ودايي چه ده پیغمبر ده انسانیت نمون کرده نو لا شک قطعی کافر ده این انتم الا بشرم مثلونا نی تاسو مگر انسانان زمون گونتی توریدونا انتسو دونا ما کانیا بدو آباؤنا اراده کوی تاسو دا چه بند که تاسو منگلارا اما داغینا چه کانیا بدو آباؤنا چه بندگی به کولا زمونگا مشرانو نمونگا ده پلارنی که دین نالاوی زمنګ ابایي قانون دی زمنګ ابایي نظام دی منگ دا غینا روی یو خدا دا چه زمون غنتا که خلقی زمون پشانتی ای نو منگ تاسو پس سنگ در شو دویم دا چه کم نظام امراول ده نو دا زمون دا آبائی نظام او زمون دا مشرانو دا نظام نسده خطا ده نو بیام نمنو نو پکار دل دلیل ده فاتونا بسلطان مبین راولی منگتا دلیل خکارا دا سخکارا دلیل راولی چستاسو به تابیداره دلالت کئی او په دی دلالت کئی چه دا پلارانه نظام منگ پریدو استاسو نظام والو دا سیو دلیل راولی نو فاتونا بسلطان مبین راولی منگتا یو دلیل خکارا مظهری رحمه اللہ ذکر کئی ویسا شیخ سے داغ پا حوالا ہوئی ہوای بر قومه که بت را سجده به حجت کند وای بر قومه که بت را سجده به حجت کند با رسول گوید که فاتونا بسلطان مبین و غرق تشی آغا قومه تبادشی وای بر قومه که بت را سجده به حجت کند چی بت تا سجده به دلیل کی بت تا سجده به دلیل کی او با رسول گوید که فاتونا بسلطان مبین پیغمبرانو تاوی چی دلیل راوڑی نو خپل به دلیل لګیا دی او د پیغمبر نه دلیل غواړي نو خپل دلیل نشته د پیغمبر نه دلیل غواړي پیغمبران عجیبه طریقې سره بیا جواب کوي قالت لهم رسلهم وای دی تا پیغمبرانو ددای ان انو الا بشر مثلکم نیو مونږه مگر انسانان تاسو غونته ولکن پوښوي اصول شاشه والا ویښي ولكن وی راضی د پاره د دفه د وهم ناشیه د کلامی سابقنا نو ان انو الا بشر مثلکم کافرانو ملو کنا تا سنی مگر زمون گونته انسانان انبیاء و او تاسو گونتی سیو انسان نو چا به ویلو وا انبیاء خود کافرانو خبرو منلا انبیاء د چا خبرو منلا کافرانو نه ولكن الله يمن على من يشاء من عباده تاسوائی چه انسانی نو پیغمبر که دلی نشی نا نا ده انسانیت او ده پیغمبر آئی پا منس که اس منافات نشتا انسان دی بی او اللہ ده بی پرزون او احسان او کی او پیغمبری دی ولوار کی خود نبی علیہ السلام نمخ که گره نبی علیہ السلام نرستو پیغمبری گره ملاوی دلی نشی ولیکن اللہ یمنو علی من یشاو لیکن اللہ احسان کی علامن پا چابانی یشاو چرا دو کی اللہ من عبادی دخل بندیانو نا نو اللہ احسانو کی نو وما کان لنا اغی ورطوی دلیل راولا نوی من خدا وایو چی من پیغمبران یو من خدا خدای توب دعوی نده کری من دعوی کری دا نو من گا دعوی دا سکری دا دا پیغمبرائی دا خدای توب ام نده کری موجزی راولل او نراولل دا کار دا چا دی دا اللہ وما کان لنا او نشته د اختیار زمنګا ان اتیکم بسلطانن دا چراوړو مونږه تاسو ته دلیل الا باذن الله مگر بی اجازه د الله کته وای وژنو دي نو عل الله فلی توکل المؤمنون فالله دې زانو سپاری مؤمنان وعل الله فلی توکل المؤمنون خاص فالله دې زانو سپاری وعل الله مخکې کړه دي وعل الله خاص پا اللہ نپا امریکا روسین جاپان پا دی نوی نپا اقوائی متحدہ نپا نیٹو فور نپا اتحادی افواجو بلکہ خاص پا یو اللہ دی زان اسپاری مؤمنان پلی توکل المؤمنون زان دی اسپاری مؤمنان ترغیب توکل تا وچی انبیاء کرام وی چی منگا توکل نکو نسوک بے گئی وما لنا اللہ نتوکل علاللہ سدی منگل را چی منگا زان نسپارو پا اللہ بانده وقد ادانا سبولنا او یقینا توفیق را کرده منگتا دلارو خپلو وقد ادانا سبولنا او یقینا توفیق را کرده منگتا دلارو خپلو زمنگ دلارو توفیق را کرده منگتا د بیان هر طریقه را تا خودل دا سبول دل تا جمع راوڑا انور زائلو که سبیل مفرد راوڑی سبولانا نو لار دا اللہ یکی او دا چه لا الہ الا اللہ دا او من الظلمات الى النور لار یو دا چه آغا نور دے اے پم نہ دن مشین بند کی او سوچ رہا ہوا تھا وقد ادانا سبلنا او یقینا توفیق را کړل موږ ته د لارو زمونږه نو لار د الله یو ده خو د بیان طریقې مختلفې دي د بیان طریقې مختلفې دي او لار تر رسول هغه مختلف دي نو د دې د وجنه سبل جمع راوړه ولنصبرنا علی ما زیتمونا او خامخا صبر وکو مونږه زغم وکو برداشت وکو هغه باندې چې زیتمونا چې تکلیف را کوي تاسو مونږ ته چې کوم مسئلے تکلیف را کوي چې په کوم تک اعلی ما ازیتمونا میم زرما عام دي کنه اعلی ما ازیتمونا پر اسبانه چې تکلیف را کوي تاسو مونږ ته ما کا کنزلی بد ردی کنزلی دخلی اغدی وهلی تکولی سرمن یستلی نوکان یستلی ویختان یستلی علالولی پای ټول زمونږه صبر خو مونږه دا پریک دونه علاما آزیتمونا پار اسبانی چه تکلیف را کوئی تاسو منگتا والاللہ فلیتوکل المتوکلون او خاص پا اللہ ری زان اسپاری زان سپارون کی والاللہ فلیتوکل المؤمنون اولوی المؤمنون زکا ایمان دا باعث پا توکل دے ایمان چه دے دی دو اجنا سڑے جوڑی کی دیتا چه پا اللہ باندے دے زان اسپاری نو چه کل ازان اس پارو نو اس ایمان سرسو شو متوکل نوار پسیوی فلی اتوکل المتوکلون والاللہ فلی اتوکل المتوکلون خاص پا اللہ ازان اس پاری زان سپارون کی وقال اللذین کفروا لرسولهم اخیری دوڑا دباو دباتل پرستو اخیری دوڑا دباو بسی دباو بدر بانی دا کئی ملک بدر بدکم زل بدر بدکم نشنلیٹی بدل ختم کم بس اخیری دباو دا وقال الذين كفروا اوای کافران ویلو کافرانو لرسولهم فلو پیغمبرانو تا لانو خرجنکم من ارضنا خامغه وبشړو مونږه تاسو لره خپل ملکا نه پدې ملک دې ډیر نازيږي پس مکه ډیر نازيږي زما جهداد دې زه دوتریما زما دوت هر دې نو زه به تا د خپل جهداد نو باسم د کانډر نه بده وباسم لانو خرجان نکو من ارضنا خامخا و بشدو منگا تاسو لرا من ارضنا دخپل ملکا دخپل ملکا با دیو شدو زل بدر بدی کو ملک بدر بدی کو اولا تعودنا فی ملتنا یا راو گردی تاسو فی ملتنا زمان پا دو دستور که منگ چه سکو منگا جسنگ پر توک پت که کڑه تاسو ما خشانتیو کئی اولا تعودنا فی ملتنا او یا تاسو راو گردی زمانگا پا دو دستور بانده زمنګ په قانون باندې شي چې سمنګ کو نو هغه تاسو کوي نو راګرځیدل خدا مطلب چې ګنی مخ کې انبیا په دې کې وو انبیا او مخ کې د دې دوه دستور منلو نه لا تعودن معنا او لا تعودن فی ملتنا یا شیتاسو فی ملتنا زمنګ په دین کې شیتاسو لا تدخلن په معنا باندې او لا تدخلن فی ملتنا یا د دې په خیال انبیاو چې کلا وحی وته نو شوی نو بیان نه کو نو دې غنوی چې زمونږ په دستور باندې دي حالانکه انبیا د دې په دستور نو خو دې خیال لاو چې دا زمونږ په دستور دي یا د غلبې د وجنه د غلبې د وجنه انبیاو سره خو به اتباعو کنه تابعدار بو نو خو مخ کې کافرانو خدای انبیاو په دعوت مسلمانان شیو نو اول تعودن فی ملتنا د جمع په اعتبار باندې وی اولا تعودنا فی ملتنا یارا اگردی تاسو فی ملتنا پا دو دستور زمونگ بانده فاوها الیهم ربهم نووی اکلا دی پیغمبرانو طرف ددائی لانو لکن ظالمین چه خامخا تباوکم ظالمان ورن اسکنن کم الارض و من بعدهم او خامخا استوگن بکم تاسو لرا پزمکا که من بعدهم پز دالاکت ددائینا چه دی تباکم نو تاسو په زما کې استوګن کوم یعنی دا د الله فیصله ده تیرا شوی صافات کې مرضی ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین زما فیصله مخ کې تیرا شوی ده د انبیای کرامو د پاره دا غیب پاره زما فیصله تیرا شوی ده چې غیب غالبانی 171 172 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون زما لخروي غالب دي لانو لکن الظالمين او دادا چسوک پا کمشی غاورا شوی دی و اللہ پا اک کسی سزاور کردی دا وچه کافران با پدی غاورا شو چه زما ملک تی و زما وطن دی اللہ با تین آغا ملک و وطن واغستو او اللہ رب العزت پا آغا حق پرستو لور کو اوست اللہ رب العزت پا دنیا باند نظام دا حق پرستو قائم کی ورن اسکن انکم الارض و من بعدهم خام غاو با سم تاسولا استو گن با کم تاسولا را پا ملک بزما کین من بعدهم پاس دینا ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید دا وعد زما لمن دا پار دا غچا دا خاف مقامی چی اریگی دا پیشای زمانا خاف مقامی چی اریگی زما دا پیشاینا چی زما مخی تبود ریگی خاف مقامی دا ما یا دو مانا خاف مقامی چی اریگی دا ادری دو زمانا پا دا باندی چی زپا دا اولاریم یعنی پا دا عالمیم نو دین یریږي چې زما په سر الله حاضر ناظر دی نو زه به الله له سو جواب ورکوم خاف مقامی چې یریږي دو درې دو زمانہ یاد پېښه زمانہ په خاف وعید او یا یریږي دی یاره نامي چې عذابونو نه داغه نامي یریږي و خاف وعید او یریږي وعید عذاب زمانہ واستفته و خاف کل جبار نانید واستفتحو دی طلب دی فیصلی اوکو واستفتحو چا طلب دی فیصلی اوکو یو مطلب طلب دی فیصلی اوکو کافرانو کافرانو طلب دی فیصلی اوکو اویلو فیصلی غختی وان سورت انفال نهم سپارا سورة انفال آیت نمبر 32 دو درشم وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّا إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنَ عِنْدِكَ پاکی چوئی دیو اللہ کدا عقید طرف در افستانا نراؤور اے پونگبان کانی دبرنا اویتنا بیعذابن علیم یا راول عذاب دردناک ندا فیصلہ غختی وکنا نوستفتہو کافرانو فیصلہ غختا یا واستفتحو انبیاء کرامو طلب دی فیصلی وکو چه اللہ اوس فیصلی وکا بس واستفتحو انبیاء کرامو طلب دی فیصلی وکو لیکن سورت اعراف نهمی سپارے اولن مخ آیت نمبر 89 ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانتا خیر الفاتحین ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق والا فیصلو کا زمنگا و زمنگ دو قوم ترمیان زپ انصاف وانتا خیر الفاتحین او تی غورا دو فیصلی کو انکونا فیصلہ ستا حق دی تخا فیصلہ کئی نوستفتہو طلب دو فیصلیو کو یا چا قومونو کافرو او یا طلب د فیصلو کو انبیاء کرام حق پرستو وخابا کلو جاو کدف او غلبی نشی نبی هم سیده وستبتحو انبیاء و غلبا و غختا چه اللہ منگ لغلبا راکی منگ لفتح راکی نو انبیاء و ده فتح ده غلبی سوال کرده لکه سورت قمر او اشتم سپارا سورة قمر آیت نمبر 10 فدا ربه انی مغلوب فانتصر چو اوکڑا نوح علیہ السلام پل ربتا چیزی ما کمزور فانتصر زما امدادو کا زما بدل واخلا او مال غلب راکم انی مغلوب فانتصر وستفتو دی طلب دی فیصلیو کو وخاوا کلو جبار نانید ناکام شو هریو سرکش اوزدی وخاوا کلو جبار ن ناکام شو خسرانی و تاوانی شو هریو جبار ن سرکش چې الله د تابعدارای نصر وباسي چې د الله د قانون ته تیار نه دی جبار چې د الله قانون په ځان نه مني عانی د زدی او عنادی چې د حق پرستو سره زد او عناد کوي بس په زد او په عناد باندې ولاړ دی وخابا کل جبار عنید ناکام شو هر یو سرکش عنید او زدی من ورائی جانم دا خلا دنیا وا پا دنیا کې ناکام شو تبا شو برباد شو دا دا اللہ وا دا دا خوکم مسلمان پا خپل زی بانده ادرید اللہ دا مسلمان پا خپل زی ادرید او اللہ رب العزت تی دا ظالمان تبا و برباد کی وخاب کل جبار عنید هر جبار سرکش او هر عنادی اغا دا ناکامی دی او انشاء اللہ چه ناکام کی با او اللہ دی کی او اللہ دی منگتا پر استرگو باندی او خیچ اللہ تباہ و برباد کی وخابا کل جبار عنید ندائی خود دنیا حال من ورائی جہنم مخیطا دینا جہنم دی لیا خوالوی لانجی پرتی دی ہوئی من وردانا چی دنیا کی بس پر گولای سوڑ شو او دنیا کی اللہ رب العزت تباہ که نگینی خبر ختم شوا نا ختمانا دا خود شورو شوا شورو خود شوا چولا من ورائی جہنم اخوادین دوزخ ته ویسقا من ماین صدید سکولشی و پدی بانه دو بو یعنی دو بینو زونا سکولشی و پدی بانه من ماین صدید داغو بو یعنی دو بینو زونا طالبان با پیپوی که دا یعنی مانه دا بدلی من ماین دو بونا نو بس دی بینی زوی دوزخیانو بینی زوی با یوزایی که جمع کی گی قرآن که مختلف زاینو که بیا تفصیل رازی انشاءاللہ چه دوزخیان با او با غواری غواری با 1500 ور تا اللہ رب العزت سره توجه نکی آزان اللہ من اللہ رب العزت تیتی طول مسلمانانو ساتی نو 1500 با او با غواری توجه با اتوم اللہ نکی 1500 پس با اللہ توجه ور کی نو او با توخی چی داغی نوست کی او بسی دوزخیان و وین زوی چی اوزای تا جمع کی گی سوزول کی گی او وینی زوی نوونه و غیره اگندگی چی یوزای تجمه شی نو اللہ رب العزت پوتوی ده دغی نوست که دغی نبولور کی یو غاسو بی ماین کل محل یشوی لجو بیس شراب و ساعت مرتفقا چه سنگ خلی خواتن ازدی کی یو شونده بی پا برا لاره شی بل شونده بی پا کتا بانده لاره شی ده مخ سرمن بی اغیط کتا را پیوزی ده سگر می بی اول بی تیرول نشی چه تیری کی نفقت تا امعاهم او کلمه بولدال تا ترمی ترمی کی تس نسبه کی اللہ رب العزت تین منگا طولو ساتی ویسقا مما انسا دید سکول وشی پدی بانه دو بو دوینو زونا یا تجر راوهو گوٹ گوٹ پساخت بیتے رئی گوٹ گوٹ یا تجر راوهو گوٹ گوٹ بکی دی لرا ولا یکادو یسیغوهو نزدی ندچی تیری کی ولا یکاد یسیغه دانه وی چه ولا یسیغه تیریگی بنا بلکه وی ولا یکاد یسیغه تیری دل خو در کنار تیری دو تا نزدی هم ندی ری یکادو پا فیده بانده پوش وی نه او دیدی ازارات تو بخلی تو با ولا یکادو نا یفقهون قولا سمانه دانه وی چه ولا یفقهون قولا پا خبر نپویگی وی نه ولا یکادو نا یفقهون قولا خبری پوی دو تا نزدی هم ندی نزدی خوالا ولا لگی دل هم ندی ندل دا مطلب ده ولا یکادو یسیغوه او نزدی ندا چه تیری که دیل را ویاتی هلماتو رازی بدتا نخید مرگ من کل مکان دار طرف نا یعنی دا هر طرف نا عذاب دا سده توای چه دا شغله پی راشی نوست پی ختم کی مر بی کی دا آغا طرف نا شغله دا سر روانه دا توای چه اس بی سکی مر بی کی وما هو بمیت خودم ریدونم بناخلی زکا مرگ التا ختم شوه ده مرگ براوڑی ده جهنم او ده جنت پا منس که به حلال کی چه ده طرف تا جنتیانو گوری ایو خوشحال شی چه بس مرگ نیشته ده منگ با همیشه پا جنت کیو دوزخیانو سرلو با اوچوی چه مرگ نیشته منگ همیشه پا دی کیو مرگ اگه پا کشته ده ننو نویاتی علماتو رازی ورهی تا مرگ ده هر طرفا وما هو بمیت رازی بده تا مرگ دار طرف نا وما هو بمیت او نه ده مریدون که وامی ورائی عذابون غلیز او خواده نه ده عذاب سخت وامی ورائی عذابون غلیز سو کوئی خواب کل جبار نانی در دنیا عذاب من ورائه جهنم دا عذاب دا برزخ او من ورائه عذاب غلیظ دا آخرت غذاب سو کوئی من ورائه عذاب غلیظ او من ورائه جهنم دا یو شئی دی من یو دا دنیا عذاب او بل آخرت رم و من ورائه عذاب غلیظ او آخوازی ندی عذاب ساخت ناکارا یارا دا خود کافرانو سره ډیر ناروا وشو. دوی خو دنیا کې ډیر خخ کارونه کړی دي، لاری کوسی پخ کړی دي، موږ له زرعی قرضې را کړی دي، این آر اس پی موږ له قرضې را کړی، داسې کارونه کوي، لاری کوسی پخې قرضې او دارنګ زمونږ جینکای نو کاران کړه لکان لاس چې زمونږ جینکای یې سکړي نو کاران کړي پینزو زراش پاک زر روپای والا سور کئی تنخواهر کئی نمنگ جنکای پا کار کرده خیر سرالکان سوی پاک افغان جنکای بده گتینا نوز دا جنکو گتو تا که نستل وی زمنگ جنکای نو کرانه کده دا اکرل آغا اکرل منگل دیر دیر مراعات را کل دیر دیر سرا کل مراعات را لرا کل وی مثل اللذین کفرو دا دا خواهشاتی کفر میشن ده خواهشاتی کفر چه ده نو آپ دی سیزونو با نخپل میشن پورا کئی خلکو لا مراعات ور کول خلکو سر خیگڑا کول زکا الانسانو عبد الاحسان انسان چه ده نو دا د احسان غلامی چه چا سر ده احسان اکو نو آده ده زان غلام کو آده ده زان غلام کو نو دیو سر احسانو نکوی مانا منگتی نا پیسیلو پا خدا یقینو که منگ پا میر من ام نرا لگو مانا فمیر من ایموی نرا منگ سکو سنکو سڑی ہوئی زمنگ وی غیر سر سکار نشتے اسی او خبر دا چی دیر چی چون کے سپی کنا یو دیر داراور سپی ار جڑی سپی چو تا خلق کوئی دیر ار جڑی سپی دیر ار جڑی خوچ اگر تا دی یو رضی او پوٹے ور لڑکو او دا سی سن منی او خو بوین را بوین کرلکا غصا دی دتا خوصا وینا بلا رضی او خوڑو بلد تا توائی تو مو آیا چه تاو وینی ستا جامی وینی را خوش بای لکای با تا شڑا پای کاکا جی که یو پوٹی را لڑکا کنا یو پوٹی را لڑکا کاکا جی کنا دا تکر دیر دارا ورشی خوچ یو را تنخاضر لڑکڑا دا دیر پلی پاپا که بیدل بند کری یه خدایشت مڑایی تا سر سوکی صاحب که والا خپل ضروریاتو که لگو مڑای پریدا مالی موزی خورده غازی بس سړی خورای اوزګارې يهودو نصارا او مال له خوړل غواړي نه دا ته وي بلرز چې عادت کړې کنه د غړو زیړو سکړې عادت کړې نه بیا به ته یو لوټ در لړکې تبور پسې رواني بیا به په یو لوټ پسې تر رواني نه اول ته نه ځانو ساته اول دا د هغې میشن دی چې هغې په کفري طریقه په دې طریقو باندې خوري الله وایي چې ایمان نشته دی که اسپتالونه جوړ کړی دي، کلارې پخ کړی دي، پلونه جوړ کړی دي، نالې جوړ کړی دي، لختې جوړ کړی دي، او مفت کتابونه ور کړی دي، خو فزلی توی دي، تبا دي، برباد دي. مثل الذین کفروا بربهم مثال کسانو چې کفر کړل پر خپل باندې انکار کړل در خپل نه اعمالهم د عملونو دای کرمادین عملونه دای مثال الذين كفروا بربهم مثال کسانو چې انکار کړل خپل ربنا اعمالهم کرمادن عملونه د دوی دی لکیرا عملونه د دوی دی لکا ایرا اشتدت به الريح چې توند شي په دی باندې سیلای فی یوم عاص پرز اوچا کې اوچا راز د اوچا کلاسا باران ماران نه شوی او ایرا د غرزول د اوچا کلاسا ایرا ده او توند د په شکل سیلای پرالل نو ایرا به خو پټینګه په خپل ځای پرتای کنه ها الوزی به کنه الوزی